أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا آمنا اللهم بزي إيمان اتك بما أنزلت bize indirdiğine iman ettik. وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولِ Peygamberine de tabi olduk. فَكْتُمْنَا مَعَ الشَّاهِد۪ينَ Bizi şahit olanlardan yaz. Amin. لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنْتَ Allah'ım senden başka ilah yok. سُبْحَانَكَ Seni tenzih ederim. اِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِم۪ينَ Muhakkak ki ben nefsime zulmedenlerdenim. رَبَّنَا اَتِنَا Allah'ım bize ver. فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً Dünyada iyilikler ver. Ve fil ahirete haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Amin. Rabbena ufirli, Allah'ım beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yekumul hisab, o çetin hesap gününde. Amin. Rabbi a'udu bike min hemedati şeyatîn. Allah'ım, şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbi en yahdurûn. Yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Amin. Rabbi şrahli, Allah'ım göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolay kıl. Vehlül ugdeten min lisani, dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar sözlerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in, bi hurmeti taha ve yasin. Yerlerin ve göklerin sahibi olan Allah'ımıza, yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. Amin. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyesa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. O Allah, o yaratıcımız, kelamı kadiminde, bozulmayan kitabında bir ayette bize şöyle buyuruyor. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَاحِدَةً Allah dileseydi, elbette sizi tek bir ümmet olarak yaratırdı. اُمَّةً وَاحِدَةً Vahid tek demektir. Tek bir ümmet. Ayet şöyle başlıyor. Eğer Allah dileseydi, hepinizi tek bir ümmet olarak yaratırdı. وَلَاكِنْ يُظِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْد۪ي مَنْ يَشَاءُ Fakat Allah dilediğini saptırır, يُظِلُّ مَنْ يَشَاءُ Dilediğini saptırır, وَيَهْد۪ي مَنْ يَشَاءُ Dilediğine de hidayet eder. وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Şüphesiz ki bütün yaptıklarınızdan sual olunacaksınız. آمَنَّا وَسَدَّقْنَا Muhakkak Allah doğru söyledi. Mevla Teala ayetin başında bir durumdan bahsediyor. Dünyanın bir durumu. Nedir o? Kavimlere bölmesi. Allah Teala dünyadaki insanlığın tamamını bir ırk olarak yaratmadı. Dünyada sadece Türkler yok. Sadece Brezilyalılar yok. Sadece İspanyollar, Fransızlar, İngilizler yok. Dünyada 1000 tane millet var. Bu neyi gösteriyor bize? Bu Allah'ın yaratıştaki kuvvetini, kudretini gösteriyor. Çeşitliliği gösteriyor. Dünyamızda, şu dünya bakışıyla bakacak olursak, bir çanta ustası ne kadar çok model çıkartabilirse, o ustanın ustalığının kalitesi o kadar yüksek demektir. Yaratıcımız da yeryüzü denilen bu sanat mekanında, yarattığı her şey bir sanattır. Bu sanat mekanında ne kadar çok ırk ve kavim yarattıysa, onun sanatının ve kudretinin bir göstergesidir, bir delilidir. Bir çantacı düşünün, tek bir model yapabiliyor. İkinci bir model yapamıyor. Bu adamın ilmi, becerisi, yeteneği kısıtlı demektir. Ama bir çantacı düşünün, istediği modeli sadece bir bakmayla istediği anda yapabiliyor. Bu adam çok kaliteli bir ilim ehli ve bir usta, büyük bir sanatkar demektir. İşte Allah sanatkarların en yücesi olarak insanları kavimlere ayırmıştır. Farklı farklı kavimler, toprağın farklı yerlerinden, dünyanın farklı mekanlarından farklı toprak çeşitleriyle farklı insan ırkları yaratmıştır. Dikkat buyurun. Güney Afrika'daki siyahi adamla benim ırkım bir. İnsan ırkı. Ama milletim bir değil. İkimiz de insanız. Allah ona da akıl verdi, bana da akıl verdi. Onda da göz var, ayak var. Bende de göz var, ayak var. Bize insan ırkı nedir? Hayvan ırkı ya da melek ırkı değiliz biz. Ama bir de milletler var. Allah Teala dünyadaki insanları yarattı ve onları milletlere böldü. Tek bir millet olarak yaratmadı. Şimdi bu adam siyah, ben beyaz. İkimiz de insanız, dikkat buyurun. Allah Teala o bölgedeki insanları farklı bir toprak çeşidiyle yarattı. Daha koyu bir toprak çeşidiyle yarattığı için siyahi çıktılar. Allah Teala Hazretleri doğu tarafında Rusya'nın altı, Japonya var orada, Çin var orada, Moğolistan var orada. Bunları farklı bir toprakla yarattı. Bunlara sarı ırk denir dünyamızda, sarı. Bunların toprağı öyle bir toprak. Allah Teala bütün bu milletlere farklı lisanlar öğretti. Hepsini tek bir lisanda yapmadı. Bu da yine Allah Teala'nın ilminin sonsuzluğunu gösteriyor. Ayette Mevla ne buyuruyor? Allah Adem'i yarattı ve ona isimleri öğretti. Ve sonra meleklere şöyle dedi. Sayın bakalım bu isimleri. Melekler sayabildi mi? Sayamadılar. İsimler neydi? Güneş, ay, yıldız, ağaç, toprak, su, yağmur, fırtına, şimşek. Bunlar gibi şu anda sayamayacağım binlerce isim. Eşyanın isimleri, Allah'ın yarattığı eşyaların isimleri. Allah bunları yarattı. Meleklere dedi ki hadi bakalım. Adem'den daha hayırlı olduğunuzu söylüyorsunuz. Bunların ismini sayın bakalım. Kim saydı isimleri? Adem Nebi, babamız saydı. Peki nereden saydı? Okuyup da mı öğrendi? Ben öğrettim diyor Allah Teala. İsimleri Adem'e ben öğrettim. Allah Teala Hazretleri isimlerle beraber neyi öğretti? Dilleri, lisanları öğretti. Efendimiz Aleyhisselam hadisinde bunu şöyle anlatır. Mevla Adem'e 100 tane sanat öğretti, 100 tane lisan öğretti. Hadistir. Zenaat. Nedir zenaat? Marangoz, çiftçi, hayvancı, çantacı, çömlekçi. Dünyada gördüğünüz ne kadar zenaat varsa bunları Allah Teala Adem Nebi'ye öğretti. Ayette geçen isimleri öğrettiğinin bir manası da budur. Hepsini Allah Teala öğretti. Bu Allah'ımızın kudretini gösteriyor kardeşler. Ama Allah'ımız ayetin devamında diyor ki Allah dilediğine hidayet eder, dilediğini dalalette bırakır. Şimdi açmak istediğim bölüm burası. Burası çok önemli çünkü ayetin bu kısmından birçok insan sapmıştır. Örnek vereyim. Dünyada Müslümanlar ikiye ayrılır genel itibarla. Bir, ehli sünnet. İki, ehli bid'at. Yani peygamber ve sahabisinin yolundan gitmeyenlere ehli bid'at denir. Yeni bir din ve yeni bir akım getirmiş olanlar. Vehhabi, Şii, Selefi, Batıni, Mücessime, Müşebbihe. Bunlar gibi sayamayacağım 70 tane akımın tamamına ne denir? Ehli bid'at. Ehli bid'attan bir tanesi nedir? Mürciye. Mürciye. Hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam mürciye diye tabir eder. Mürciye cehennemdedir. Kaderiye cehennemdedir. Hadistir. Mürciye kimdir? Alimlerin deyimiyle cebriyedir. Yani kaderin kendisini zorladığını iddia edenler. Bunlar bazı ayetleri delil olarak almışlardır. Ne kadar sapıtan cemaat varsa, ne kadar sapıtan Müslüman grup varsa bunların hepsi boşluktan sapıtmamıştır. Bunların tamamı bazı ayet-i kerimeleri delil alır. Dayanır ama ayeti peygamberle okumadığı için sallallahu aleyhi ve sellem, ayetleri sahabiyle okumadığı için radıyallahu anhum sapıtır, aldanır. Bir ayet okuduğumuz zaman meal Müslümanlar gibi olmayacağız. Meal Müslüman ayetin mealini alır okur ve şöyle der. Mealde böyle diyor, bana göre böyle. Bu ayetin manası bana göre böyle. Aradan peygambere göre nasıl, sahabiye göre nasıl çıkartır, kendisi bir peygamber konumuna geçer ve hüküm verir. Bu adama ehli bid'at denir. Bugün Kur'an bana yeter diyen mealcilerden kim varsa tamamı ehli bid'attendir. Konuya dönüyorum. Cebriye yani mürciye fırkası ayet-i kerimeden delil alıyor. Bakın diyor, ben şu anda namaz kılmıyorum. Oruç tutmuyorum, zikir yapmıyorum, içki içiyorum. Evet şu anda iyi gitmiyorum. Ama benim delilim var. Kardeşim senin delilin nedir? Bak Allah Teala ayet-i kerimede diyor ki, Allah dilediğine hidayet eder, dilediğini saptırır. Bana şu anda saptırmayı dilemiş. Allah beni saptırdı, ben sapmadım. Suçu kime attı burada? Allah'a attı, yan gelip yattı. Buna Cebriye denir. Ehli bidat fırkalarındandır. Allah Teala Hazretleri dilediğine hidayet eder, dilediğini dalalette bırakır. Ne demektir? Efendimiz Aleyhisselam'a bak. Sahabisine bak. Efendimiz Aleyhisselam bu ayeti okuduğu zaman sahabi ne diyor? Ey Allah'ın Resulü, bu ayet ne demektir? Dikkat buyurun. Kur'an Arapça olarak indi. Sahabilerin tamamı Arap. Hepsi Arapça lisanını biliyor. Ama Arapça lisanını bilmelerine rağmen, gelen kitap kendi dillerinde olmasına rağmen kime soruyorlar? Kitabın en yetkili kişisine soruyorlar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kitabı en iyi bilen kişiye soruyorlar. Muhammed Aleyhisselam'a soruyorlar. Efendimiz Aleyhisselam yine bir sohbet halkasında oturuyor, kaderden bahsediyorken sahabiler şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, madem Allah Teala buradaki herkesin nereye gideceğini, hangimizin cehennemlik olacağını, hangimizin cennetlik olacağını biliyor. O zaman biz amel etmeyelim mi? Soruya bakın. İşte mürciyenin düştüğü sapıklık burada. Mürciye Peygamberimiz Aleyhisselam'a danışsaydı sapıtmazdı. Sahabi ne yaptı? Danışıyor. Ey Allah'ın Resulü, bunu böyle yapsak doğru olur mu? Çünkü bu dini kardeşler, bu sözümün altını çizin, tırnakları koyun ve kalın harflerle kafanıza yazın. Bu dini, İslam denilen bu dini bizim Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'dan daha iyi kimse bilemez. Ve kimse daha iyi yaşayamaz. İhtimal dışıdır. Şu halde kim diyorsa ki hadislere gerek yoktur, Peygamberin öğretisine, hadislerine, verdiği açıklamalara, tefsirlere gerek yoktur, biz Kur'an'a bakar ve anlarız, bu kişi Kur'an'ı Peygamberimizden daha iyi anladığını iddia eden bir adam demektir. Özetle bu adam sapmıştır. Ayağı kaymıştır. Artık mürşidi şeytandır. Şeytana tabi olmuştur. Sahabi ne yapıyor? Ey Allah'ın Resulü, amel etmeyelim mi? Allah Teala, kardeşler şu anda bak burada bu kadar kalabalık bir genç grubuyuz. Allah Teala buradaki herkesin sorunun ne olacağını biliyor. Aramızdan kimse bilmiyor. Bu gaybi bir bilgidir. Allah'ın bilmesi bizi zorluyor mu? Zorlamıyor. Seçimler bize ait. Cüz'i irade denilen bir mesele vardır. Cüz'i irade ne demektir? Allah Teala bize bir akıl verdi. Külli akıldan küçük bir parça verdi. Bu akıl öyle bir akıl ki ateş bizi yakar mı yakmaz mı bu akılla çözüyoruz. Acıktığımız zaman ne yapmamız lazım bu akılla çözüyoruz. Para kazanmak için, evimize, ailemize ekmek götürmek için bize ne lazım? Bu akılla çözüyoruz ve bir zanaat öğreniyoruz. Hayatında çantayı görmemiş adam, çanta dikmemiş adam, aç olduğu için, evine ekmek götürmek zorunda olduğu için bir çantacı dükkanına giriyor. Ve 3 ayda çantacı mesleğini öğreniyor. Sonra para kazanmaya başlıyor. Ve evine helal lokma götürüyor. Bunu neyle sağlıyor? Cüz'i irade, akıl. Akıl böyle bir nimettir. Allah'ın bir kula verdiği nimetlerin ikincisidir. Birincisi imandır. En büyük nimet imandır. İki, akıl. Efendimiz Aleyhisselam hadiste bunu şöyle anlatır. Allah kuluna akıldan daha büyük bir cevher vermemiştir. Bu bir cevherdir. Bu cevheri işlettiğimiz zaman, o Kur'an'ı Peygamberimiz Aleyhisselam'la anladığımız zaman, anlamaya çalıştığımız zaman bu cevher kuvvetlenir. İlimle donanmaya başlar. İlim aldıkça kuvvetlenir ve sapma ihtimali düşer. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabi sordu Allah'ın peygamberine. Aleyhissalatü vesselam. Amel etmeyelim mi? Madem Allah nereye gideceğimizi biliyor. Amel etmesek olur mu? Hayır. Cevaba bakın. Hayır. Siz amel edin. Allah cennete gidecek olanlara cennete götürecek olan amelleri kolaylaştırır. Allah cehenneme gidecek olanlara cehenneme götürecek amelleri kolaylaştırır. Hadise bak, şu Peygamberimiz Aleyhisselam'ın açıklamasına bak. Şimdi bu açıklamaları ve bu derin bilgiyi almadan bunların tamamını çöpe atarak Kur'an'ı anlamaya çalışırsan işte mürciye gibi olursun, kaderiye gibi olursun, vehhabiye gibi olursun, şiiye gibi olursun. Olursun da olursun, sapık yol çok. Peygambersiz din, din değildir. Sahabesiz yol, yol değildir kardeşler. Allah Teala Hazretleri biz kullara buluğ çağına ermemizle beraber muhatap almıştır. Efendimiz Aleyhisselam bunu nasıl anlatıyor? İki kişiye kalem yazmaz. Bir, buluğ çağına erinceye kadar çocuk. İki, deli. Bak cüz'i iradeden bahsettik. Akıldan bahsettik. Allah Teala akıl vermediği bir kula kalemi yazdırmıyor. Yazmayacaksın diyor. Onun da dikkat buyurun. Aklı olmayan insanlar vardır. Her mahallede bir iki tane bulunur bunlardan. Allah Teala aklını almış. Bu iki şekilde olur. Ya doğuştan itibaren aklını almıştır. Yahut da yaptığı bazı fiillerden dolayı ahmaklaştırmış ve aklını almıştır. Şimdi bu kulun da, bu aklını aldığı kulun da iki tane meleği vardır. Bir, sağındaki melek sevapları yazar. İki, solundaki melek günahları yazar. Ama bu kula kalem yazmaz. Neden? İradesi yok, seçim yapamıyor. Kendisine ne yarar, ne yaramaz düşünemiyor, hesap edemiyor. Bu fiili işlersem Allah beni yakar mı, yakmaz mı hesap edemiyor, sonucunu göremiyor. Çünkü cüz'i iradesi alınmış, aklı yok. Allah bizim aklımızı almasın. Amin. İkincisi kim? Çocuk. Niye çocuk? Çocuktan kalem kaldırılmıştır. Buluğ çağına erinceye kadar, şehveti uyanıncaya kadar. Yalnız hadis-i şerifi alimlerle okumak lazım. Ulema ne diyor bu hadis hakkında? Kalem kaldırılmıştır'dan mana, sol taraftaki kalem kaldırılmıştır. Çocuk, buluğ çağına erinceye kadar ne hayır işlerse sağdaki melek yazmaya devam eder. Bu Allah'ın kula vermiş olduğu bir lütuftur. Dikkat buyurun, buluğa kadar bütün hayırlar yazılıyor ama şerler yazılmıyor. Fıkıhtan bir ölçü vereyim. Fıkıh kitaplarında bir mesele geçer. Çocuk babasıyla beraber hacca gitse, buluğ çağına ermemiş olsa, bu çocuk hacı olur mu? El cevap, evet bu çocuk hacı olur, hac sevabını alır ama buluğ çağına erdiği andan itibaren hac borcu başlamış olur. Bu Allah'ımızın bize vermiş olduğu büyük bir lütuftur. Allah'ım sana hamdolsun. Günahlar yazılmıyor, sevaplar yazılıyor kardeşler. Bu Allah'a şükretmek lazım gelmez mi? Efendimiz Aleyhisselam açıklamasına bakalım. Oraya dönüyorum. Hangimize, Peygamberimiz Aleyhisselam'a göre namaz kılmak kolaylaştırılmışsa bilsin ki cennetin yolunda. Bu şekilde devam edebilirse Allah'ın izniyle o adam cennete girer. Hangimize namaz kılmak zorlaştırılmışsa bilsin ki ateşin yolunda. Kötü gidiyor. O kötü bir gidişatta. Bu şekilde devam ederse ihtimal yüksek cehenneme gider. Hangimize içki içmek kolaylaştırılmışsa, hangimize zina etmek, kızlarla gezmek kolaylaştırılmışsa bilsin ki ateşin yolunda. Sonuçtan bahsetmiyorum, gidişten bahsediyorum. Sonucu Allah bilir. Bir tövbe yapar bizden üstün olur. Allahu alem. Ama o gidişle devam ederse yüksek bir yüzdeyle ateşe gider. Hangi adama Allah'ı zikretmek, ilim öğrenmek, kitap okumak, sohbete gitmek kolaylaştırılmışsa bilsin ki cennetin yolunda. İyi gidiyor, güzel gidiyor. Allah daim etsin. Amin. Kardeşler, herkes kendisini kıyas etsin. Düşünün kendinizi. İntihar etmek zor bir şey mi, kolay bir şey mi? Eğer kalbinde iman varsa, Allah yolundaysan bu çok zor bir şey. Bu çok ağır bir şey. Bir adam nasıl intihar etmeyi düşünebilir? Bir adam nasıl kendisine ait olmayan bir canı Allah'ın istediği zamanda değil de kendi istediği zamanda almaya yetinebilir? Nasıl yapabilir? Hadis-i Kutsi'de Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, Allah Teala Hazretleri buyurdu, kulum intihar ederek bana gelmekte aceleci davrandı. Ben de ona cenneti haram kıldım. Hadis-i Kutsi'dir. Neden? Allah Teala sana bu can denilen nimeti verdi. Sen ise pek bir aceleci davrandın. Başına bazı sıkıntılar, musibetler geldi. Bazı sınavlara düşer oldun. Ve karamsarlığa girdin. Şeytan kalbini kapladı. Karamsarlık verdi. Karamsarlık verdi. Ve sana bir çıkış yolu gösterdi. Mürşidi şeytan olan ateşe gider. Mürşidi Allah olan, mürşidi peygamber olan ve Allah dostları olan Allah'a gider, cennete gider kardeşler. Geçen hafta ülkemizde iki tane adam intihar etti. İki tane gencilik insan. Bir tanesi Testere filminin Türkiye mümessili. Gayrimeşru bir ilişki yaşadığı kızı testere alıp dükkana gidiyor, testere alıyor, parça parça kesiyor. Çantaların içine koyuyor ve çöplüğe atıyor. Allah Teala aklını almış. Ve yakalanıyor. Hapis veriyorlar. 15-20 sene. Hapsinin 3. 4. senesinde ben dayanamıyorum diyor. Ailesine telefon açıyor. Psikolojim çok bozuk diyor. Ve intihar ediyor. Şimdi gencecik bir adam gençliğinin baharında intihar etmeyi düşünebiliyor. Gerekçesi şu. Psikolojim çok bozuldu. Psikoloji nedir? Psikoloji ruhi durumdur. Ruhi sıhhattir. Ruhun sağlığıdır. Ruhu en iyi kim bilir? Ruhu kim yaratıyorsa en iyi o bilir. Ruhun yaratıcısı olan Allah Teala kalbi ve ruhu temizlemenin yollarını ayetlerinde bize beyan buyurmuştur. Namaz ve zikir kalbi temizler, aklı temizler, ruhu temizler. O adamda psikolojik sıkıntı kalmaz. Bu intihar eden vatandaşlarımızda ibadet olmadığı için, Allah'a yöneliş olmadığı için intihar onlara kolaylaştırıldı. Kolay geldi. Öldüreyim kendimi kurtulayım ya. Ya ne kurtulması? Geçici bir alemden kalıcı bir aleme gidiyorsun. Sonsuz bir aleme gidiyorsun. Kurtulmak var mı? Sen sadece buradaki ufak sıkıntılardan kurtulduğunu düşünüyorsun. Büyük sıkıntılar başlayacak. Kabir azabı denilen bir olay var. Kıyamete kadar kabir azabı göreceksin. Eğer imansız gittiysen. Allah Resulü Aleyhisselam hadis-i şerifte buyurdu. İntihar eden kul ne şekilde intihar etmişse kabrinde kıyamete kadar Allah o sebeple ona azap eder. Kendini astın mı, kendine bıçak mı vurdun, bileğini mi kestin, gırtlağını mı kestin? Kabrinde kıyamete kadar bu şekilde azap göreceksin. Neden? Çünkü aceleci davrandın, sabretmedin. Allah'ın verdiği ufak bir sıkıntıya sabretmedin. Bu adam gitti. Öteki adam kim? Gencecik adam, 30-35 yaşlarında bir çocuk. Bir kardeşim bir video yolladı. Oturdum 10 dakika izledim. Bir adam neden intihar eder? Bunun cevabını bulmak için. 30-35 yaşlarında bir adam internette kendisini öldürmeden önce, kendisini asmadan önce bir tane video koymuş. Videoda bazı arkadaşlarına selam yolluyor. Sıkıntılarda olduğunu söylüyor. Psikolojik sıkıntılarım var diyor. Doktorlara gittim, tedavi görmek istedim ama kurtulamadım diyor. Ve şöyle diyor, ben Allah'a inanmıyorum. Yani bir ateist, Allahsız. Dolayısıyla ben öldüğüm zaman beni toprağa gömmeyin, sakın. Bak kim benim cenazemle ilgilenecekse diyor, ölmeden önce adam vasiyet açıklıyor ya. Kim benim cenazemle ilgilenecekse ondan ricamdır, beni toprağa gömmeyin. Toprak istemiyorum. Ya bedenimi balıklara atın, balıklar parçalasın, bir faydam olsun. Yahut da bedenimi kadavra olarak kullansınlar. Diyor. Bilim çalışmalarında kadavra olarak kullansınlar. Bilime bir faydam olsun diyor. Kendince azaptan kurtuluş şekli düşünmeye çalışıyor. Öyle kendisini tatmin etmeye çalışıyor. Kardeşler, konuşmasının arasında o 10 dakikalık bölümde bir cümle aldım. Bir cümle. Cümlede şöyle diyor bu intihar eden vatandaşımız. Kardeşimiz diyemem çünkü Kur'an Müslümanların kardeş olduğunu beyan ediyor. Ben Allah'a inanmıyorum dedikten sonra bizim kardeşimiz değildir, vatandaşımızdır. Aynı vatan için çalışırız, çabalarız, uğraşırız ama mümin kardeşimiz olamaz. Şimdi cümlelerin içinde şöyle bir cümle kurdu bu adam. Dedi ki, çalışıyorum, ediyorum, koşturuyorum, para kazanıyorum, eğleniyorum. Sonra geliyorum tekrar kendimi düzeltmeye çalışıyorum. Tekrar kendimi inşa etmeye çalışıyorum. Artık sıkıldım, artık yoruldum. Düzelirim diyorum, düzelemiyorum. Kendimi inşa etmeye çalışıyorum. Cımbızla çekmeniz gereken kelime bu. Kendini nasıl inşa edebilirsin? Bu bedenin, bu toprağın sahibi kim? Sen misin bunun sahibi? Bu gözleri sen mi yaptın? Bu saçları sen mi koydun oraya? Bak şekil veriyorsun sabahleyin kalktığın zaman aynanın karşısına geçiyorsun. Saçlarına şekil veriyorsun. Dükkana gittiğim zaman esnaf arkadaşların beni kötü görmesin diyorsun. Sen mi yaptın bu saçları oraya? Sen mi koydun? Ayakların yürürken sen mi diyorsun? Ayağım sağ adımı at. Ayağım sol adım. Sağ ayak at. Sol ayak at. Tramvaya doğru yürürken, arabana doğru yürürken konuşuyor musun ayaklarınla? Konuşmuyorsun. Yemek yerken gırtlağına diyor musun? Dişlerine söylüyor musun? Bak iyi öğütün ha. Dişlerim iyi öğütün. Gırtlağım çalış biraz çalış. Yemeği aşağı al. Mide durma. Öğüt biraz. Bir kısmını dala, bir kısmını akciğere. Hadi çalışın biraz. Diyor musunuz? Demiyorsunuz. Şu halde bu beden denilen fabrikayı kim yönetiyor? Kim çalıştırıyor bunu? Sahibi yaratıcısı kimse o çalıştırıyor. Şu halde bedeninin sahibi sen değilsin. Bedenin sahibi Allah, aklının ve ruhunun sahibi de Allah. O zaman bu ruhun sahibine kulak vereceksin. Gözlerini açacaksın ve onu dinleyeceksin. Allah'ım bu kendi kendimi inşa etmek istediğim ruhum, aklım, kalbim bozuk. Şu anda bende bazı problemler var. İnsanlarla diyaloglarım iyi değil. Sıkıntılarım var, huzurum yok. Param var, işim yerinde. Gencim, yakışıklıyım, kolum çolak değil, gözüm kör değil, tek kulağım sağır değil, her şeyim yerli yerinde. Benim problemim var, ruhi bir bunalımım var. Allah'ım ben bunu nasıl giderebilirim? Diye Allah Teala'ya bir kere dönemiyor, Allah nasip etmiyor. Doktorlara gidiyor, o doktora 1000 dolar veriyor, bu doktora 2000 dolar veriyor. Ama bu buhrandan çıkamıyor, kendisini inşa edemiyor. Yine cümlelerin arasında bir cümle. Biraz daha yaşasam ne olacak? Muhakkak diyor beni izleyenler bana şunu diyeceksiniz diyor. Biraz daha devam et. Belki düzelirsin. Olmuyor diyor. Biraz daha yaşasam şu olur diyor. Birkaç partiye daha giderim. Birkaç kızla beraber olurum. İçki içerim. Ama evime döndüğüm zaman, sabah kalktığım zaman yine aynı buhran. Ben bunu istemiyorum artık. Yoruldum diyor. Partiye giderim diyor. Bak adamın hayatı, adamın hayatının özeti bu. Partiye giderim. Parti ne demek? Bir partide üç şey yapılır. Bir, içki içilir. Kusana kadar içki içilir. Kustuktan sonra rahatlar, bir daha içer. Başı ağrıyınca kadar içmeye devam eder. Ondan sonra ne olur? Ot içmeye başlar. Partide içkinin tadını aldı mı sıra ot partisine gelir. Ot içer. Kafalar uçar. Bu ikinci kısımdır. Sonra rütbe atlar ve zina başlar. Partilerde kızlar erkekler beraber. Müzik son ses. Sonra ne olur? Sabahleyin bir kalkar insanlıktan çıkmış. Başı ağrıyor, vücudunda kuvvet yok, bitmiş. İçkiyle uyuşturucuyla dolmuş beden. Bir de üstüne zina yapmış, efor sarf etmiş. Beden bitmiş. Tekrar işe gitmek için hazırlık yapar. Bu bedeni nasıl inşa edeceksin kardeş? Haramı doldurdun, doldurdun, doldurdun. Nasıl inşa edeceksin bu bedeni? Bu gencecik adam intihar ediyor. İntihar ediyor. Neden? Çünkü ruhu kim yarattı? Kalbi kim yarattı? İrade-i cüz'iyeyi kim yarattı? Bu soruların cevabını aramıyor. Sormuyor, soruşturmuyor, sorgulamıyor. Yahu benim ülkem %99'un Müslüman olan bir ülke. 75 milyon insan var, 74 milyon Müslüman var. Ya bu 74 milyon aptal da bir ben ateist kafayla ben mi akıllıyım ya? Bunların hepsi ahmak mı? Bunlar yanlış bir şey mi yapıyor? Sabahın köründe bu adam buz gibi suyla abdest alıp Allah'ın huzurunda durduğunu söylüyor. Bu adam niye bunu yapıyor? Dur bir araştırayım ya. Bir araştır be kardeşim ya. Zina etmeye vaktin var, içki içmeye vaktin var, kumar oynamaya, nefsini eğlendirmeye, nefsine tapınmaya vaktin var. Ama toprağın altına girdikten sonra bana ne olacak sorusunun cevabını bulmaya vakit bulamıyorsun. Sen nasıl bir insansın kardeş? Sen nasıl bir insansın? Allah bir adamı dalalette bırakmaz. Allah bir adam dalalette bulunursa onu dalalette bırakır. Bu adam nereden partilere alıştı? Bu adam parti arkadaşlarını nereden buldu? Bu arkadaşlara takılmasaydı, sohbete giden bir iki arkadaşla takılsaydı bu adam sırf meraktan sohbete gidecekti. Ne yapıyor bunlar orada ya? Dur bir gideyim bakayım diyecekti. Gidecekti, bakacaktı. Bu sohbete gelen kardeşlerin yarısı kadar, yarısının yaptığı gibi ya ne kadar güzel bir yermiş deyip kalacaktı. Bu sohbete gelen bu kadar gencin yarısı dur bir bakayım ne yapıyor bunlar diye geldi. Sırf meraktan. Neden geldi? Çünkü arkadaşı davet etti kardeşim. Bir sohbet mekanına gidiyorum. İlim öğreniyoruz. Toprağın altında da bize lazım olan ilimlere ihtiyacımız var. Bunları tahsil ediyoruz. Gelmek ister misin? Dedi. Bu kardeş de davete icabet etti. Ve sonuçta Allah dilediğine hidayet eder ayeti tezahür etti. Dilediğine niye diliyor? Niye Allah bazılarına diliyor, bazısına dilemiyor? Soruyu tekrar soruyorum. Niye Allah'ımız bazılarına hidayet diliyor, bazılarına da dalalet diliyor? Allah'ın suçu mu bu? Haşa ve kella. Sen dalalet ortamlarında bulunursan, sapık ortamlarda bulunursan Allah sana dalalet eder. Ve seni sapıklıkta bırakır. Sen Hadi ismi şerifi hürmetine hidayet edebileceği, hidayet edeceği ortamlarda bulunursan Allah sana hidayet eder. Sohbet meclisine gelip de ruhu burunan adam olur mu? Çıktığın anda fesferah çıkarsın. Başlangıçta tövbe ediyorsun. Sohbet içinde boyuna ilim tahsil ediyorsun. Her saniyen ibadet. Melekler akın akın geliyor hadis-i şeriflerin deyimiyle. Sana dua ediyorlar. Semada Allah'a selimet ediyorlar. Sen daha ne istiyorsun? Bu adam buradan çıktığı anda kuş gibi çıkar. Yeni Müslüman olmuş adam gibi çıkar. Bu adamda psikolojik sıkıntı kalır mı? Bu adam psikolog doktora para verir mi? Kardeşim benim psikolojik sıkıntım yok. Ben her hafta sohbete giden bir adamım. Müslümanın her türlü hastalığı olur. Ancak ruhi bunalım hastalığı olamaz. Depresyon hastalığı olamaz. Dikkat buyurun. Her hastalık için Müslüman doktora gidebilir. Ama depresyon denilen, bunalım denilen bir hastalık için doktora gidemez. Böyle bir hakkı yok. Çünkü Müslümanın Kur'an'ı var. Müslümanın zikri var. Müslümanın peygamberi var. Müslümanın sohbeti var. Bunlar varken ruhu genişletecek, kuvvetlendirecek, göğsü genişletecek bu hasletler, özellikler varken, bu hayırlılar varken Müslüman nasıl bunalıma gelir? İntiharı nasıl düşünebilir? Şeytan takmış kancayı. Bu ona nefsine çalışmış, nefsini tatmin etmiş, şımartmış. Arkadaş tavırlarından, hareketlerinden şımartılmış ve şımarmış bir adam olduğu belli. Mimikler, jestler, şımarık bir adamın usulü. Bir Müslüman böyle konuşamaz. Bu bir tek örnektir. Şu anda ülkemizde ateist olmak üzere olan ve ateist olmuş olan bir sürü genç vardır. Neden ateist oluyor? Çünkü kolayına geliyor. İbadet yok, namaz yok, zikir yok, sohbet yok, ilme ihtiyacım yok, zina serbest, içki serbest, uyuşturucu serbest, her şey serbest. Ateist oldum diyor. Allah Teala bu gençleri girdikleri sapkın yollardan kurtarsın. Amin. Hadi ismi şerifiyle bunlara hidayet etsin. Amin. Amin. Efendiler, günümüzde birçok insan bu ayet-i kerimeleri yanlış anladıkları için, ilim meclislerinde bulunmadıkları için bir yanlış yapıyorlar. Bu çok kritik ve tehlikeli bir yanlıştır. Nedir o? Namaz kılmaya vakti varsa zaten Allah hidayet ederse namazını kılar. Sen karışma. Allah dilerse zaten hidayet eder. İçkiyi bırakır, sen karışma. Allah dilerse zaten hidayet eder. Zinayı terk eder, sen bırak, uğraşma o adamla. Diyerek tebliğ yapan Müslümanların yolunu kapatırlar. Bu ayeti yanlış anladıklarından dolayıdır. Halbuki Müslümanın ana vazifelerinden bir tanesi nedir? Emri bil maruf, nehyanil münker. 54 farzın içindedir. İyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak buradaki Müslümanların tamamının vazifesi. Bak şimdi, ben size şu anda burada bir farzı kifayeyi yerine getiriyorum. Ya hocam senin ilmin var, sen hoca adamsın, yapmak zorundasın zaten. Biz yapmasak da olur diyemezsiniz. Ne öğrendiniz? İslam binse siz üç mü öğrendiniz? Bu üçü öğrendiğiniz şekilde aktarmak zorundasınız. Bu farz-ı kifayedir. Hepinizin borcudur bu. Ve bunun karşılığında hiçbir şey istememek zorundasınız. Allah'ın peygamberi bizden para istedi mi? İstemedi. İslam alimleri bize İslam'ı öğretirken, bunca kitap yazarken bizden para istedi mi? İstemedi. Biz de isteyemeyiz. Bu borçtan kurtulmak için yapmış olduğumuz bir fiildir. Dolayısıyla etrafınızda kim varsa, yahu sen ona İslam'ı anlatma. Hidayet dilerse Allah zaten hidayet eder. Bu adam cahil bir adamdır. Bu adamı ikaz edin ve bu sohbetleri izletin. Kelimeleri cümleye dökemiyorsanız, ikna edemiyorsanız, anlatamıyorsanız Allah herkese anlatma kabiliyeti vermemiştir. Bazı insan vardır. Anlatmak istediği meseleyi yarım saatte anlatır. Bazı adam vardır 10 saniyede çözer. Kabiliyettir insan olur. Hep farklı farklıdır. Şu halde dilin dönmüyor, anlatamıyorsun. Halinle anlat. Ezanı duyduğun anda namaza git. Çalıştığın ortamdaki insanlar seni görsünler. Ve şöyle desinler içlerinden. Bu düşünceyi seni namaza giderken gören her Müslüman içinden geçirir. Ya bu adam namazını kılabiliyor, ben kılamıyorum ya. Bu nasıl iş ya? Bu bir vicdanın seslenişidir. Vicdan sesleniyor. Bu adamın da eli var, ayağı var, kılabiliyor. İşi bırakıyor ve gidiyor, ben gidemiyorum. Ne farkımız var? İşte namaza giden o adam hal lisanıyla İslam'ı tebliğ ediyor demektir kardeşler. Diliniz dönmüyorsa haliniz dönecek. Ve insanları ibadete, ahlaka, namaza, abdeste, sohbete çağıracaksınız. Halinizle çağıracaksınız. Allah Teala bütün insanlara hidayet nasip etsin. Amin. Bu hidayeti nasıl anlayacağız? Bir örnek daha vereyim. Allah Teala Hazretleri'nin bu dünyada yarattığı her şey isimlerinin tecellileridir. Bu dünyada gördüğümüz her şey esmasının bir tecellisidir. Bu isimlerinden bir tanesi nedir? Er-Rezzak'tır. Rızık veren demektir. Şimdi buraya gelen kardeşlerin bir kısmı talebe, ortaokul, lise, üniversite ama büyük bir kısmı esnaf. Şimdi ben bu esnaf kardeşlere desem ki, kardeşler çalışıyorsunuz ediyorsunuz ama boşuna. Allah'ın bir ismi nedir? Rezzak'tır, rızık verendir. Siz hiç çalışmayın. Sabahleyin işe gitmeyin kardeşler, hocanızın hatırı için. Allah'ın bu ismi şerifine güvenin, evinizde bütün gün yatın. Allah size rızkınızı verir. Desem, bu İslam'a uygun bir cümle mi olur? Vallahi bu İslam'a uygun değildir. Bu, bütün işi Allah'a yıkmak ve yan gelip yatmak demektir. Efendimiz Aleyhisselam sahabiyi gördü. İkindi namazını kıldırdı. Sahabiye kısa bir sohbet yapardı her namaz vaktinden sonra 5-10 dakika. Sonra baktı sahabinin bir tanesi kalktı ayağa namaz kılıyor. Namaza devam ediyor. Bütün sahabiler işlerine dağıldılar. Efendimiz Aleyhisselam dedi ki sen ne yapıyorsun burada? Sahabi dedi ki ya Allah'ın Resulü namaz kılıyorum. Dedi ki senin bakmakla yükümlü olduğun bir ailen yok mu? Var ya Allah'ın Resulü. E niye çalışmıyorsun? İşin yok mu senin? Yok ya Allah'ın Resulü. Allah benim rızkımı verir. Allah Resulü Aleyhisselam sahabeyi camiden kovdu. Allah çalışanın rızkını verir. O Rezzakul Alem'dir. Bütün aleme rızkını dağıtır. Ama siz karıncaları görmüyor musunuz? Oturup köşesinde bekleyen, yuvasında bekleyen karınca gördünüz mü siz? Tam aksine. Bizden çok daha fazla çalışıyorlar. Boyuna bir koşuşturma, bir hareket, bir... Siz hiç sapıtmış karınca gördünüz mü kardeşler? Sapıtmış karınca. Anlatıyorum. Anlatıyorum. Şimdi bir karınca yuvasına gidin. Şimdi karıncalar toprağın altına girdi. Bulamazsınız. Yazın başında böyle Mayıs aylarında yuvalar çıkmaya başlar. Herhangi bir karınca yuvasının başına gidin. Bir tane çekirdek alın bir yıllık. Çekirdekleri yiyin ama karınca yuvasına bırakmayın ha. Çekirdekleri bir tane poşetin üstünde tutun. Kabukları var ya kabukları. Sonra karınca yuvasının ucuna çekirdek kabuklarının tamamını boşaltın. Bir iki dakika içerisinde bir alarm borusu, sizin duyamayacağınız bir alarm borusu ötecek. Bir tane karınca gelecek oradan, bakacak çekirdek kabukları. Hemen yuvasına geri dönecek koşturarak. Kardeşler, arkadaşlar çabuk, çabuk! Gökten nimet yağıyor, çabuk! Karıncalar bunları söyleyecek, ondan sonra bir şey olacak. Dışarıya yüzlerce, binlerce karınca akın etmeye başlayacak. Ama bunlar üçer, dörder kişilik gruplar halinde bu çekirdek kabuklarını ağızlarıyla tutacaklar ve yuvaya doğru sevk etmeye çalışacaklar. Yalnız bu gittiler esnasında çarpışmalar olacak. O karınca bu karıncaya çarpıyor, bu karınca o karıncanın ayağına çelme takıyor. Bunları göreceksiniz. Ama kimse birbiriyle kavga yapmayacak. Çünkü hepsinin tek bir amacı var. Yuvamıza kışın yiyeceğimiz erzakı Allah'ın verdiği rızıkları götürmek. Amaç büyük olduğu için küçük sıkıntılar, küçük detaylar karıncalara rahatsızlık vermez. Biz Müslümanların da amacı büyüktür. İslam'ı tebliğdir. Bütün dünyanın Müslüman olması isteğidir. Bu cihat demektir. Bir Müslümanın kalbinde bu cihat isteği yoksa bu Müslüman fos Müslüman demektir. Sanal ve çakma Müslüman demektir. Şu halde karıncalar bile evinde yuvasında boş durmuyor, koşturuyor, çalışıyor. Sen şöyle diyeceksin. Allah Rezzakül Alem'dir. Evimde oturuyorken bana verir. Böyle Müslümanlık olur mu? Allah'ın Rezzak isminin sende tecelli etmesini istiyorsan çalışmak zorundasın. Bir harekette bulunmak zorundasın. Allah'ın Hadi isminin yani hidayet eden isminin sende tecelli etmesini istiyorsan, seni namaza başlatmasını istiyorsan bir çalışmada bulunmak zorundasın. Her gün bir vakitle başlar. Namaza başlamak isteyen Müslüman kardeşim, 5 vakitle başlama, 1 vakitle başla. Her gün 5 vakitin içinden 1 vakti kendine önce edin. De ki ben her gün sabahleyin işime gitmeden önce bu sabah namazını kılacağım. Bu benim yemek yemek gibi, 3 öğün yemek yemek gibi vazifendir artık. Bu sabah namazıyla başla, Allah şahidimdir. Çok kısa bir zaman içinde Allah seni diğer namazlara başlatacak. Rabbime hamdolsun çok insanın namaz kılmasına vesile olduk. Nasıl olduk? Bu şekilde olduk. 1 vakitle başlayacaksın kardeşim. 1 vakti sabit tut, ikindi mi, akşam mı, hangisi en kolayına geliyor? Onu sabit tut ve onda daim ol. 30 gün sonra, 40 gün sonra Allah sana 2. vakti nasip edecek. Yavaş yavaş mı bakacaksın ki, namaz kılıyorum ben ya. 5'te 5 olmuş elhamdülillah. Kıl 5'i kurtar başı. Kıl 5'i kurtar başı. Elhamdülillah diyeceksin. Namaz kılan bir adam ne yapmış oldu? Hidayeti çağırmış oldu. Hidayeti çağıran bir adam Allah tarafından hidayet bulur. O adam namaza başlar, sohbete başlar. İlim öğrenmek kolaylaşır. Bu sohbetlere gelmeden önce buradaki kardeşlerin %90'ı ne bir ayet ezbere biliyordu, ne bir hadis ezbere biliyordu. Ama şu anda aranızda yüzlerce hadis ayet ezbere bilmiş kardeşleri var. Hafızasında, ezberinde yüzlerce ayet hadis var. Nereden oldu bu? Allah kolaylaştırdı kardeşim. Biz her sohbete başlarken Musa Aleyhisselam'ın duasını yapıyoruz. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolay kıl. Ben burada bu insanlara hidayetlerinin artması için, kalplerindeki muhabbetin, aşkın, nurun artması için sohbet yapacağım Allah'ım. Sen benim göğsüme genişlik ver, işimi bana kolay kıl ki tesirim olsun. Bu kardeşler anlattığım meseleleri kolay anlasınlar. Bu duayı yapıyoruz her sohbetin başında. Hidayeti çağırmak budur. Çalışmak ve gayret budur kardeşler. Bunu yaptığınız zaman Allah Teala size yardımcı olacaktır. Dalaleti çağıran nasıl çağırıyor? Bak bir örnek daha vereyim. Bir adam nasıl dalaleti çağırır? Facebook denilen bir olay var şimdi. Sosyal mesajlaşma ağı. Facebook. Bu Facebook'ta bazı arkadaşlar, bazı gençler var. Bir kızla konuşmaya başlıyor. Birkaç sohbetten sonra araları ısınıyor. Ondan sonra Facebook'ta şöyle bir yazı yazıyor. İlişkisi başladı. Falanca kızla ilişkisi başladı. Ne ilişkisi bu kardeş? Evli misiniz? Ne ilişkisi bu? Müslümanın nikahı olmayan bir kızla ilişkisi caiz mi? Bu ilişki çok farklı manalar alır. Görüşme, konuşma, çıkma, gezme, mesajlaşma bunların tamamına ilişki denir. Ama bu ilişkilerin tamamının sonucunda bir ilişki vardır. Cinsel ilişki. İş oraya gitmedikçe iki tarafta tatmin olmaz. Kadın ve erkeği Allah cinselliğe düşkün olarak yaratmıştır. Bu iş konuşmayla, oturmayla, kalkmayla bitmez. İkisinin de kafasında tek bir şey vardır. İş oraya ne zaman gidecek? Cinsellik böyle bir şey. Bunu inkar edemezsin. Bu cinselliği iki şekilde yaparsın. Bir nikahla, iki zinayla. Zinayla yapan ateşe koşar, dalaleti çağırır. Zina yapa kalbi kararır ve dalalet ehli olur. Artık zina onun için normal bir fiil haline gelir. Öyle bir şekle gelir ki ertesi gün zina yaptıktan hemen sonraki gün çalıştığı iş yerindeki arkadaşlarına gider. Akşamleyin şöyle zina yaptım, böyle zina yaptım, böyle bir kız buldum, böyle kandırdım, böyle aldattım der. Övüne övüne Allah'a nasıl isyan ettiğini anlatır. Bu adam dalalet ehli demektir. Şimdi suçlu Allah mı? Bu adamı Allah mı sapıttırdı? Seçimi bu adam yaptı. Sen orada niye ilişkisi var diye yazıyorsun? Bir Müslüman, Facebook kullanan bir Müslüman oraya iki şey yazabilir. Bir, nişanlandı. İki, evlendi. Yok ilişkisi başladı, yok şu kızla görüşüyor, yok bu kızla çay içmeye gitti. Müslüman, beş vakit namaz kılıyor, hafız. Bir kızla çıkmaya gidiyor, yemek yemiş, yemeğin resmini çekiyor. Seyfi çekiyor, seyfi. Haram fiil işliyorsun. Nikahın düşen, nikahın olmadığı bir kızla yemek yiyorsun, hafızsın. Beş vakit namaz kılıyorsun, Allah'tan kork. Hafız demek ne demek? Bütün adamlar, bütün etrafındaki insanlar sana ayrı bir gözle bakar. Bu adam bunu yapıyorsa ben hayli hayli yaparım ya der. Senin bir yaptığı o üç yapmak ister. Çünkü hafız bunu yapıyor demek ki normal bir şey der. İnsanların değer ölçüsü Kur'an ve sünnet değil ki. İnsanların değer ölçüsü seviye o kadar düşmüş ki ilmi seviye. Mahallemde bir hoca varsa küfür ediyorsa ben de küfür ederim. Mahallemde bir sarıklı cübbeli varsa sakal bu kadar bu adam da küfür ediyor. Demek ki caiz. Ben de küfür ederim. Ölçü bu olmuş. Ölçü bu değil. Mahallendeki sarıklı cübbeli değil ölçü. Ölçü Kur'an ve sünnettir. O adam küfür ediyor onun alçaklığı. Onun aşağılıklığı. Cahil. Anlamamış. Sohbete gitmiş gelmiş. Zikir çekiyor. Anlamamış. İslam'ı anlamamış. Küfür ediyor. Aman şeyhim beni duymasın diyor. Allah duyarsa duysun diyor. Şeyhinin yanında küfür edebilir misin sen derviş kardeş? Aa edemem. Edemem. Utanırım. Allah'ın yanında küfrediyorsun. Allah her an seni işitmiyor mu, görmüyor mu? Allah'ın her an işittiği ve gördüğü bir mekanda küfretmek demek, Allah'ın yanında küfretmek demektir. Bu nasıl bir utanmazlık? Bu kardeşler cahil olduğu için böyle bir iş yapıyor. Şu halde, yaptığımız iş, Kur'an ve sünnete uyuyorsa hidayete doğru gidiyoruz demektir. Yaptığımız iş Allah'ın razı olmadığı bir işse, dalalete doğru gidiyoruz demektir. Orada yazıyor. İlişkisi başladı. Alt tarafa da bir tanesi mesaj atmaz mı? Hayırlı olsun Ahmet. Vay arkadaş ya. Bak, elfazı küfürdendir ha dikkat edin. Basit bir kelime. Hayırlı olsun. Neye hayırlı olsun diyor bu? Zina yapıyorsunuz ya, bir kızla çıkıyorsunuz ya. El zinası var, göz zinası var, dil zinası var. Temas zinası var. Zina sadece yatmak demek değildir. Efendimiz Aleyhisselam zinayı şekillendirmiştir, detaylandırmıştır. Nikahın düşen bir kızla yapmış olduğun bütün muhabbetler, bunların tamamına söz zinası denir, dil zinası denir. ona yapmış olduğun bütün bakışlar göz zinası demektir. Elini tutman el zinası demektir. O kızla buluşmaya gitmen ayak zinası demektir. Bunlar hep hadis-i şeriflerde geçer. Şimdi bu adam bir kızla ilişkiye başladığını Facebook'ta beyan ediyor. Sen de altına mesaj yazıyorsun. Hayırlı olsun kardeş. Allah bir yastıkta kocasın. Ya evlenmedi bu adam. Nikahı yok bu adamın. Bu adam harama gidiyor. Sen de harama giden bir adama diyorsun ki hayırlı olsun. Fıkıhtan bir ölçü getireyim size. Böyle daha iyi anlarız. Bir adam içki içse, içki içerken şöyle yapsa, Bismillah. Bu adamın hükmü nedir? Kafirdir. Neden? İçki içtiği için değil, içki içerken Allah'ın adını andığı için. Allah'ı hafife aldığı için. İçki içmek adamı kafir etmez, fasık eder. Fasık açıktan günah işleyen demektir. Bu adam Allah'ın adını anarak Allah'a isyan ettiği için Allah'ı hafife aldı demektir. Tahfif küfrü gerektirir. Şimdi orada iki tane genç haram fiil işliyor, sen de alta yazıyorsun. Hayırlısı olsun kardeş. Gitti, gitti. Şehadet getir, bir gusül al, tövbe et. Allah'ın sevaplarını tekrar sana iade etmesi için Allah'a yalvar. Çünkü haram bir fiile hayırlı olsun diyen çok fena bir iş yapmış demektir. Çok fena. Mesela yolda bir kız gördüm, yarı çıplak geziniyor. Güzele bakmak sevap be İsmail. Dedin. Kız güzel. Her tarafını da açmış, çıplak vaziyette gidiyor. Sen de dikkatleri kıza çekmek için yanındaki adamı coşturmaya çalışıyorsun. Güzele bakmak sevaptır. Kıza bakmak haram. Sense sevap diyorsun. Haram olan bir şeye sevap diyen dinden çıkar. Elfaz-ı küfürdendir. Bu adam dalalete doğru koşturuyor demektir. Yürümüyor, koşturuyor demektir. Kardeşler, Allah Teala dilimizi, gözümüzü, gönlümüzü kendisine asi olacak fiillerden korusun. Amin. Rabbimizin esması dedik ya, bir ismi nedir Allah Teala'nın? El-Muhyi'dir, Muhyi. Bir ismi nedir? Mumit'tir. Muhyi dirilten demektir. Allah Teala bir erkekle bir kadın nikah kıydıktan sonra cinsel birleşmede bulunurlar. Zifafa girerler. Sonra bu ikisinin yumurtaları birleşir. Erkekteki spermle kadındaki yumurta bitişir, birleşir. Sonra ne olur? Küçük bir çiğnem et parçası. Kur'an'ın deyimiyle alak. Biz insanı bir alaktan yarattık. Bir çiğnem et parçası haline gelir. Et canlı mıdır? Cansızdır. Bak hala Allah diriltmedi. Hala cansız vaziyette. Birleşti. Fizyolojik olarak İki yumurta birleşti ama hala cansız bir et parçası halinde. Gün be gün o büyür. Ne zamana kadar? 4 ay, 120 gün olduğu anda Allah Teala meleklerine der ki gidin ona ruh üfleyin. İşte bu canlandırma safhasıdır. El-Muhyi ismi tecelli eder. Çünkü şartlar yerine getirilmiştir. Allah cansız bir et parçasını diriltmiştir. Allah'ın diğer bir ismi nedir? El-Mumit. Öldüren demektir. O et parçasını nasıl ki bir ruh üfleyerek canlandırıyorsa Allah, böyle bir gücü varsa, o ruh sahibi olan adamı da El-Mumit ismi şerifiyle öldürebilir. Bak adam ipi asıyor evinin tavanına, ölmeden önce de bir içki içiyor, bir sigara içiyor, son bir keyif yapayım diyor. O keyfi de yapıyor, şarapla beraber kendisini tavana asıyor. O canlı, az önce canlıydı bu adam. Et parçası ama ruh var, hala değerli. Hala özel, hala hakları var, canlı. Ama ruhunu Allah Teala o bedenden çekip aldığı zaman o ne oluyor? Çok basit bir et parçası. Birkaç saat sonra kokmaya başlayacak olan değersiz bir et parçası. Bir an evvel gömülmek zorunda olan bir et parçası. En çok sevdikleri tarafından bile olsa gömülmek zorunda olan bir et parçası. Tahammül edemezsin, kokusuna tahammül edemezsin. 2 gün sonra duramazsın evde. Babamı çıkartın evden! Çıkartın babamı, dayanamıyorum artık dersin. Ya bu senin canındı, babandı. Neden evden çıkartın diyorsun? Kokuyor. Ruh gitti, Allah emaneti aldı. Ruh gittiği zaman beden bir et parçasıdır. Allah'ın bir ismi Muhyi olduğu gibi bir ismi de Mumit'tir. Rabbimiz her an dünyaya bu isimleri de tecelli eder. Şu halde bize şu anda Muhyi ismiyle tecelli etmiş vaziyette. Yaşıyoruz. Canlıyız ve her gün sabahleyin kalktığımızda bu bedeni canlı tutmaya devam ediyor. Bir gün diyecek ki, ey Azrail git ve emaneti al. Mumeyt ismi şerifi tecelli ediyor. Dikkat buyurun. Azrail aleyhisselam geldiği anda şehadeti getirirsek parçayı yırttık demektir kardeşler. Allah'ım sen bize imanla sana gelmeyi nasip et. Amin. İmansız giden ayvayı yemiş demektir. Sonsuzluk, ebedi bir azap, sonu olmayan bir yıkım, azabın gittikçe şiddetlenmesi, işkence çeşitlerinin devamlı olarak arttırılması. Allah bize göstermesin. Amin. Bu insanların dalaleti isteyip, dalalet konusunda çalışıp Allah'ın onları sapıklıkta bırakması. Verdiğim birkaç örnek buna dairdi. Hidayet konusunda bir iki örnek vereyim, hem kapatalım inşallah. Şimdi Allah Teala Hazretleri Kehf suresinde bir grup gençten bahsediyor. Kim bunlar? Ashab-ı Kehf. Meşhur 7 tane genç köpekleriyle beraber bir mağaraya girdiler. Allah Teala Hazretleri onlar hakkında diyor ki hakikaten onlar Rablerine iman etmiş olan gençlerdi. Biz de onların hidayetlerini arttırdık. Allah'ın bir ismi neydi? Hadi, hidayet verici. Bu ayette Mevla diyor ki bu gençlerin biz hidayetini arttırdık. Allah niye durup dururken bu gençlerin hidayetini arttırıyor? Ayetin evveline bakın. Onlar Rablerine iman etmiş olan gençlerdi. Kayıtsız şartsız iman ettikleri için, iman etmekle kalmayıp imanın gerekliliğini yerine getirdikleri için. İmanın gerekliliği nedir? Şimdi aranızdan bir kardeş gayrimüslim olsa şuraya gelse, sohbetten etkilenmiş olsa ve şöyle dese, ben Müslüman olmak istiyorum hocam, bana öğretin. Biz neyi tavsiye ederiz? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bu adam iman etti demektir. Bitti mi? Bu adamın işi bitti mi? Hayır. İmanın gereği var şimdi, gerekleri var. Nedir gerekler? Namaz, oruç, zekat, hac. Şu ikisi parası varsa, ama bu ikisi fakir de olsa, hasta da olsa, bitkin de olsa, yolcu da olsa yapmak zorunda. Bunlar imanın gerekleridir. Bu ashab-ı kehf denilen gençlerin Allah Teala hidayetini niye arttırdı? Çünkü sarayda, o Romalıların bulunduğu sarayda, o putperestlerin sarayında çok güzel konumda olmalarına rağmen herkes imparatora secde ederken sen bizim ilahımızsın derken bu gençler ne dedi? Biz yerlerin ve göklerin sahibi olan Allah'tan başkasına secde etmeyiz. Davud'un Allah'ı, Süleyman'ın Allah'ı, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, adı bütün kitaplarda ölmüş son peygamberin Allah'ından başkasına biz secde etmeyiz dediler. Ölüm pahasına imanlarını tezahür ettiler, açıkladılar. Allah Teala ne buyurdu? Biz de onların hidayetini arttırdık. Kardeşler, buraya gelen bütün kardeşler elhamdülillah iman etti. Ama imanın gereklerini yerine getiriyor mu? Herkes kendisini check etsin. Herkes kendisini kontrol etsin. Etrafınızdaki, mahallenizdeki insanlara İslam'ı tebliğ ediyor musunuz? Anlatıyor musunuz? Çalıştığınız iş ortamınızdaki insanlara herhangi bir haramdan sakındırmak için yumuşakça konuşuyor musunuz? Sertçe değil, yumuşakça. Çünkü hidayet sizde değil, hidayet Allah'ta. Madem hidayet Allah'ta ben niye adama bağırayım ki? Kardeşim bunu böyle yapmak lazım. Bu Allah'ın emridir. Bu Resulullah'ın sakındırdığı bir şeydir. Demek varken sen bunu nasıl yaparsın? Kafir! Dersen kendini ilah yerine koymuş olursun. Kendini peygamber yerine koymuş olursun. Haşa ve kella. Allah Teala Musa ve Harun nebilere diyor ki kulumuz Firavun azdı, azıttı, ilahlık davasına girişti. Ona gidin ve hakikati söyleyin ama yumuşakça söyleyin. İlahlık davasında bulunan bir adama yumuşakça söylemek varken, peygamberler onun gibi aşağılık bir adama bile yumuşakça konuşuyorken, etrafınızda namaz kılmayan insanlara niye sert konuşasınız ki? Oruç tutmayan insanları niye aşağılayasınız ki? Yumuşakça söylemek lazım. Kardeşim, Allah'ın emri budur. Bunu böyle yapmak lazım. Diniz, bu tebliği yaptığınız zaman imanın gereğini yerine getirdiniz demektir. Bu gerek yerine getirildiği zaman ne oluyor? Allah bu gençlerin hidayetini arttırdığı gibi bizim de hidayetimizi arttırıyor. Bunu biraz açayım. Hidayeti arttırmak ne demektir? Kalbimizdeki nurun arttırılması. Göğsümüzdeki muhabbetin, aşkın arttırılması. Namazların görev olmaktan çıkıp bir sevgi olması, zevk vermesi. ölçü vereyim. Yemeği yerken bir görev olduğu için mi yiyorsunuz? Yoksa zevk alıyor musunuz? Zevk alıyorsunuz. Neden? Çünkü hafta sonu arkadaşlarınızla yemeğe çıktığınız zaman ya evden yarım ekmek yaptıralım annelere, öğlenleyin gittiğimiz yerde yeriz demiyorsunuz. Gidiyorsunuz beğendiğiniz lokantalara, orada yemek yiyorsunuz. Bu ne anlama geliyor? Siz bu yemek işinden zevk alıyorsunuz. İşte Müslüman imanın gereklerini yerine getirdiği zaman yemekten zevk aldığı gibi namazdan da zevk almaya başlar. Artık o namaz vazife olmaktan çıkar, Allah ile buluşma noktası olur. Allah ile konuşmak isteyenler namaz kılsın. Resulullah hadisidir. Başka hadis daha var. Allah ile konuşmak isteyenler Kur'an okusun. Hadis-i şeriftir. Var mı aranızda Allah ile konuşmak isteyen? Namaz kıl, Kur'an oku kardeşim. Ama dünya ile o kadar fazla meşgul oluyoruz ki, dünya bizi bizden o kadar fazla alıyor ki, imanın gereklerini yerine getirme konusunda zaman bulamıyoruz. Namazlar bir bir akıp gidiyor, geçip gidiyor. Ama biz yemeğe fırsat bulabiliyoruz. Biz maçı izlemeye, dizi izlemeye fırsat bulabiliyoruz. Ama namaz kılmaya fırsat bulamıyoruz. Demek ki hidayeti istemiyoruz kardeşler. Bu Allah Teala'nın anlattığı, hidayet ettiği kullardan bazıları. Bir örnek daha vereyim. Asr-ı saadetten olsun bu da. Efendimiz Aleyhisselam'ın yanında bir adam vardı. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ömer, halifelerin ikincisidir. Sorum şu. Emir el müminin Hazreti Ömer, Efendimiz Aleyhisselam'ın duası bereketiyle mi hidayete erdi? Yoksa kendi çalışmasıyla mı hidayete erdi? Şimdi, müminler zayıfken, 30-35 kişilik bir grupken, Efendimiz Aleyhisselam, Kabe'nin yanında açıktan namaz kılamadıkları için ne yaptı? Bir dua yaptı. Allah'ım, sen bize iki Ömer'den birisinin Müslüman olmasını nasip et. Onu bize kardeş yap. İki Ömer'den biri de hidayet et dedi. Efendimiz Aleyhisselam, hidayet etmesi için Allah Teala'ya dua etti. Bu duayı yaptıktan sonra Ömer'e evinde oturuyorken, radıyallahu anh, gökten bir nur inip hidayet mi erdi? Hayır, hayır, hayır. Her şey sebeplerledir. Hazreti Ömer radıyallahu anh adım atmasaydı, kız kardeşinin evine doğru adım atmasaydı, ya Ömer sen peygamberimizi öldürmeye gidiyorsun, sen peygamber Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem öldürmeye gidiyorsun da senin kız kardeşinle damadın Müslüman oldu diyen o sahabi var ya, Efendimiz Aleyhisselam'ı ölümden kurtarmak için kız kardeşiyle damadını deşifre etmek zorunda kaldı. Hazreti Ömer Efendimiz'i öldürmeye gidiyordu. Ne diyorsun sen dedi ya. Git evine bak dedi. Kız kardeşinin evine git dedi. Gitti damadının evine. Kapıya kulağını bir verdi ki içeriden Kur'an-ı Kerim sesi geliyor. Ömer nasıl hidayet erdi? Allah rızası için anlayın. Çalışmadan hidayet olur mu? Koşturmadan hidayet olur mu? Gitti. Kapıya sert bir şekilde vurdu. Kur'an öğreten kim? Habba bin Eret. Hem Hazreti Ömer'in damadına hem de kız kardeşine Kur'an-ı Kerim öğretiyor. Ezberlediği ayetlerden onlara bildiriyor. Hazreti Ömer içeriye bir girdi. Siz burada ne okuyorsunuz dedi. Kız kardeş dedi ki hiçbir şey okumuyoruz. Hayır dedi, ben bir şeyler duydum. Kız kardeşine bir tane tokat patlattı. Çok sert mizaçlıydı. Kardeşinin ağzından burnundan kanlar gelmeye başlayınca vicdanı biraz sızladı. Vicdanı sızlayınca dedi ki o okuduğunuz şeyden bana da biraz okur musunuz? Okuduğunuz şey. Hemen Kur'an öğreten kişi Habbab bin Eret, o gizlendi ya arka tarafta, arka taraftan çıktı. Ve şöyle dedi, ya Ömer seni müjdelerim. Seni müjdelerim çünkü ben Allah'ın Peygamber Aleyhisselam'ın dua ettiğini işittim. İki Ömer'den birinin Müslüman olması için. Ben ümit ediyorum ki sana bu ayet-i kerimeleri okuduktan sonra sen Müslüman olacaksın. Nasıl da bildi ama. Bir başladı ayet-i kerimeleri okumayı. Hazreti Ömer şöyle dedi, bunlar insan sözü olamaz. Hele ki okuma yazma bilmeyen bir adamın sözü asla olamaz. Bana Muhammed'in yerini söyleyin, iman edeceğim. Sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Hazreti Ömer'in hidayeti böyle olmuştur. Gökten bir nur inip hidayete ermemiştir. Efendimiz Aleyhisselam dua etti. Hazreti Ömer'e bir araştırma isteği geldi. Bir koşuşturma, gerçeği bulma isteği geldi. Gerçeğin peşinde koşturmaya başladığın zaman, ilim tahsili peşinde koşturmaya başladığın zaman, bana biraz Kur'an oku dediğin zaman, bana biraz İslam'dan söyle dediğin zaman hidayet seni bulur kardeşim. Göğsündeki hidayet genişler. Muhabbetin artar, nurun artar. O zaman bakarsın akşamleyin gece gece evinde namaz kılarken gözlerinden yaşlar gelmeye başlıyor. Bu Allah'tandır. Bu Allah'tandır. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Kimin gözlerinden yaşlar gelmeye başlıyorsa, kimin kalbinde bir hüzün ortaya çıkmışsa hemen Allah'a dua etsin. Bu duasının kabul olacağının işaretidir. Kardeşler bu hidayettir. Gelin şu hidayeti arayalım. Ayet-i kerimede Allah Teala Hazretleri İblis'i anlatıyor. Bizim açık düşmanımız İblis. Ne diyor İblis? Hani o Hazreti Adem'in yaratılışından hemen sonraki meselede Allah ile İblis'in, şeytanların atasının bir konuşması var. Diyor ki niye secde etmedin? İblis diyor ki ben ondan hayırlıyım. Ondan secde etmedim. Allah Teala diyor ki in oradan aşağı. Sana orada durmak yaraşmaz. İblis meleklerin hocası konumunda olduğu için meleklerden daha üstün bir konumda. Allah Teala diyor ki oradan aşağı in. Bundan sonra sen kovulmuş olanlardansın. Kıyamete kadar lanetim senin üzerindedir. Bunlar hep ayettir. Şimdi İblis diyor ki bunu söyledikten sonra Rabbim beni azdırmana karşılık ben de yeryüzünde onlara günahları süsleyeceğim ve onların hepsini mutlaka azdıracağım. Ayete dikkat edin. Beni azdırmana karşılık. Bu sohbetimin başında anlattığım o mürciye var ya, o cebriye fırkası, zorlananlar, zorlandığını söyleyenler, Allah bizi zorladı o yüzden zina ediyoruz diyenler. İblis kafasındadırlar. İblis ne dedi Allah'a? Allah'ım sen beni azdırdın, beni saptırdın, ben de sana asi oldum. Madem ben sana asi oldum o insanları kıyamete kadar bozacağım ve benimle beraber cehenneme sokacağım dedi. Suçu kime attı İblis? Suçu Allah'a attı. Aynen bu cebriye gibi, bu mürciye gibi. Hayır. Sen eğer bütün melekler gibi ve bütün ruhlar gibi, kardeşler, buradaki kardeşlerin tamamının ruhu secde etti. Allah'tan Adem'e secde edin emri geldiği anda buradakilerin tamamı secde etti. Meleklerin tamamı secde etti. Allah bize lanet etmedi. Ama iblis secde etmediği için Allah lanet etti. Bundan dolayı sapıttı, saptı, ayağa kaydı. Ebedi cehennemle müjdelendi. Şimdi suçlu kim? Allah mı? İblis mi? Sen yaptın kardeşim. Sen yaptın. Geri dönme payın da vardı. Tövbe etme, af dileme, tekrar secde etme payın da vardı. Bunu da reddettin. Tövbe kapısı açık olmasına rağmen bunu da reddettin. Kibrin el vermedi ve insandan üstün olduğunu iddia ederek Allah'a asi oldun. Ve ebedi olarak cehennemi kazanmış oldun. Allah Teala Hazretleri mühürlerden bahsediyor Kur'an'da. Bir kalp nasıl mühürlenir bunu da anlatalım hem kapatalım. Bir saatte bitireceğim inşallah. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerinde bir perde inmiştir. Bunların hakkı büyük bir azaptır. Bakara suresi. Bak kalplerini kulaklarını mühürlemiştir diyor. Allah onların kimlerden bahsediyor bu ayette? Kafirlerden bahsediyor. Efendimiz Aleyhisselam böyle anlatıyor, anlatıyor, onlar dinlemiyorlar. Neden dinlemiyorlar? Bu din, bu peygamber, bu mucizeler onlar dinlesin ve anlasın diye indirilmedi mi? İndirildi. Allah niye bunların kulaklarını ve kalplerini mühürledi? Bunlar bir şeyler yaptı. Her kim varsa dalalete düşmüş, sapmış, sapıtmış, yoldan çıkmış, raydan çıkmış, bunlar bir şeyler yaptı kardeşler. Düne kadar, bundan birkaç sene önceye kadar bazı hocalar vardı. Yazdıkları kitaplar ehl-i sünnetin gram dışına çıkmıyordu. Karınca kadar ehl-i sünnet dışına çıkmıyordu. Ama bugün geliyorsunuz bakıyorsunuz çıplak kızlarla sohbetler yapıyorlar. Ve din budur diye anlatıyorlar. Doğru olanın bu olduğunu söylüyorlar. Bu adam nasıl saptı? Bu etrafındaki insanlar nasıl saptı? Bunlar bir şeyler yaptı. Bunlar Allah'ın razı olmadığı bir şeyler yaptı. Allah'ımızın bu dünyada haram kıldığı herhangi bir şeye helal dediğimiz anda anlayın ki mühür geldi. Mühür geldi. Allah Teala mühürü vurdu mu işin kötü tarafı geri adım atamıyorsun. Kibrinden geri adım atamıyorsun. Bakın Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerinde perde inmiştir. Bir göze perde indiği zaman gözün ne kadar kesin olursa olsun ben 2 kilometre öteyi görürüm hocam. İstediğin kadar de. Perdeymiş. Önünde perde var. 30 santim önünde perde var. Arka tarafı göremezsin. Şimdi şu duvarın arkasını ben göremiyorum. Gözlerim de güzeldir elhamdülillah. Ama duvarın arkasını göremiyorum. Bu bir perdedir. Allah Teala bazı kullarının gözüne hakikat perdesini indirdiği anda, o karanlığı, o zulmeti indirdiği anda gerçeği göremezler. Bu kafirler, bu münafıklar, bu müşrikler de bunlardandır. Bunlar bir şey yaptı. Bir kalp nasıl mühürlenir? Allah'ın Peygamber Aleyhisselam açıklasın. Hadis-i şerifte sultanım şöyle buyuruyor. Günah ilk defa yapıldığı zaman kalpte bir siyah nokta, yani kara bir leke olur. Allah aşkına bakın, kalp nasıl mühürleniyor? Peygamber tarifine bakın. Sallallahu aleyhi ve sellem. Herhangi birimiz güncel yaşam içerisinde bir günah işlediğimiz zaman kalpte bir kara leke oluyor. Tak bir çamur. Eğer sahibi pişman olur, tövbe ve istiğfar ederse kalp yine parlar. Allah Teala o lekeyi hemen temizleyiverir. Bir tek şart var. Kalpte bir hüzün olacak, pişmanlık. Allah'ım ben bu günahı işledim. Küfretmeyecektim, öfkelendim. Sen beni affet Allah'ım. Allah Teala bu tövbeden sonra ne yapıyor? O pası hemen oradan siliveriyor. Tövbe istiğfar etmez de günah tekrarlanırsa o leke de artar. Sonra arta arta öyle bir dereceye gelir ki leke bir kılıf gibi bütün kalbi kaplar ki artık cilalanma kabiliyetini kaybeder. Şimdi bu bir kalp. Şu bir kalp. Günahlar böyle böyle geliyor. İşlediğimiz günahlar geliyor. Eğer bu günahların akabinde tövbe etmezsek bu lekeler burada kalıyor. Bu lekeleri temizlemezsek lekeler bir zift gibi kalbi kaplıyor ve şöyle oluyor. Bu şekle geldiği anda bir zift gibi, bir kap gibi, bir pas gibi o kalbin üstünü kaplarsa ne oluyor? Bu kalp mühürlenmiş kalp oluyor, geri adım atamıyor. Ben ateist oldum diyor. Dönemiyor, geri adım atamıyor. Devam ediyor. Muttaffifin suresinde geçen, hayır, onların işleyip kazandıkları şeyler kalplerinin üzerine pas tutmuştur. Ayetindeki pas işte budur. Efendimiz Aleyhisselam buradan ayet-i kerimeye geçiyor. İşleyip kazandıkları şeyler kalplerinin üzerinde pas tutmuştur. Bize dalaleti getiren neymiş? Yaptığımız işler, yaptığımız fiiller kardeşler. Yaptığımız fiiller kötü olduğu anda tövbe etmezsek, bu pasları, bu pisleri silmezsek, iz tutar, pas tutar, bir kılıf gibi kalbimiz kaplanır. Ondan sonra ne oluruz? Mühürleniriz kardeşler. Allah bizi korusun. Amin. Allah kalplerimizi mühürlenen kalplerden etmesin. Amin. Her gün tövbe etmeyi bize unutturmasın. Amin. Allah Teala bizim için her gün bir melek yaratsın ve her akşam yatmadan önce bize tövbe etmeyi hatırlatsın. Amin. Bu melekle beraber kendisine tövbe etmeyi bize nasip etsin. Amin. Kalbimizi her gece tövbeyle ve zikrullah ile temizlemeyi bize nasip etsin. Amin. İmanla bu dünyadan göçmeyi buradaki bütün Müslümanlara ve akrabayı taallukatımıza nasip etsin. Amin. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.